Γιατί τα παλικάρια μας και η κόρα μας γιατί πια δεν γνωρίζουν αίμα και δάκρυα τι θα πει. Γιατί το μόνο αίμα να είναι από τα σφαχτάρια. Γιατί τα μόνα δάκρυα που λάβουν το πρωί να είναι η βροχή που αντίζει την ελιά πάνω στη γη. Ο βασιλιάς καινούριες χώρες θα κατακτήσει. Γιατί θέλα να τον φτωχό κι αυτή θα τη ζητήσει. Του κόσμου το βασίλειο λαμπρά για να σπιθεί. Πρέπει το φτωχό κάλυβο να ξεπερελειωθεί. Γιατί τα παλικάρια μας και οι κόρες μας γιατί πια δεν γνωρίζουν αίμα και δάκρυα τι θα πει. Γιατί το μόνο αίμα να είναι από τα σφαχτάρια. Γιατί τα μόνα δάκρυα που λάβουν το πρωί να είναι η βροχή που αντίζει την ελιά πάνω στη γη. Ο βασιλιάς καινούργιες χώρες θα κατακτήσει. Γιατί την πελάδα των φτωχών κι αυτή θα την ζητήσει. Του κόσμου το βασίλειο λαμπρά για να σπιθεί. Πρέπει το φτωχό κάλυβο να ξεπερελειωθεί. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Κανέλη, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε με εμβατήριο γελιλασίες, Οδυσσέας Ελίτης. Μουσική Μάνου Χατζηδάκη, αφιέρωμα το κουκουέ του έκανε, δεν τον έπαιξε στο σποτ. Μανώλης Λιδάκης τραγούδι, Αλκίνος Ιωαννίδης. Έτσι ξεκινάμε την παρουσία μας εδώ, την επόμενη. Είναι από τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπρέχτ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πολύ κύκλο βλέπω τώρα τελευταία. Το μεγάλο τον χάραξε. Και λίγο Μπρέχτ. Όσο περνάνε οι καιροί. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τι. Ο Μητσοτάκης τον χάραξε. Τον κύκλο. Ναι, το μεγάλο κύκλο. Αυτόν που αφήνει ως παράνομο του κουκουέ απ' έξω. Μητσοτάκης πάντα χαράζει ένα κύκλο. Γι' αυτό υπάρχει άλλωστε και θα υπάρχει. Μα έχει timing. Ξέρει πότε χτυπάει. Δεν είναι τυχαίος. Την κρίσιμη στιγμή. Τι είπε. Τι είπε ο Μητσοτάκης. Πρέπει να αποφασίσει το κουκουέ αν θα είναι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό βγήκε. Πίσω-πίσω από το 1974. Ναι, καλέ. Πότε το είπε αυτό. Σήμερα. Μόνο αυτό είπε ή είπε όχι, και όχι, είπε πάρα πολλά. Αλλά είπε και αυτό. Βέβαια, είπε και αυτό και ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση που να έχει 180 και τράβηξε, άλλαξε το λεξιλόγιο. Κάναμε εκλογές με μνημονιακά και αντιμνημονιακά κείμενα και τώρα κατά το Μητσοτάκη κάνουμε με φιλοευρωπαϊκά και αντιευρωπαϊκά. Και τα έχει αθροίσει, τα βγάζει τα φιλοευρωπαϊκά 180, τα έχει κάνει και μια πλειοψηφία καταπληκτική. Και λέει ότι με το κουκουέ πρέπει να κάνουμε καινούργια εθνική συμφωνία. Έλεος. Δηλαδή, τι ομολογεί, να σου πω και την αλήθεια τώρα, ως κουκουέ. Δεν μπορεί να μας βάλει στο χέρι. Οπότε λέει, ρε παιδιά, αφού δεν χωράτε σε αυτό το 180, να αποφασίσουμε. Θα περάσετε στην παρανομία ή θα μείνετε μέσα. Thank και θα το αποφασίσει ο Μητσοτάκης αυτό. Καλά, έχει δημοκρατικέ εκλογέ. Ή ω λαγό, όπω έχει αποφασίσει όλα. Έχει όχι, θέσει όλα τα σκέψου, άλλα. Σκέψου σε τι μήλο ρίχνει νερό. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης, τη δουλειά του κάνει. Μα ο Μητσοτάκης ανακάλυψε την Παρασκευή ότι το κουκουέ θέλει να κάνει την Ελλάδα Βόρεια Κορέα. Σήμερα. Σήμερα, απολύτως. Ωραία. Μια χαρά είναι. Εγώ νομίζω είναι καλές δηλώσεις. Εγώ έχω να απαντήσω πάντως. Και γίνεται για το καλό της χώρας. Ειλικρινά στο λέω. Βγάζει την αγωνία του για το καλό της χώρας. Όχι. Θα μπορούσα να το καταλάβω αν ήταν μια δήλωση προσωπική. Για έναν άνθρωπο που βρίσκεται με το ίδιο επίθετο στην ίδια οικογένεια και το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου πολύ ειλικρινά, μακάρι να είναι πολύ ήσυχο και ανώδυνο, γιατί η Μαρίκα είναι πολύ άρρωστη. Ναι, το ξέρουμε που αυτό. Είναι το... ανθρώπινο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή δεν είναι ανθρώπινη δήλωση πάντως. Αυτή είναι μια βαθιά πολιτική δήλωση. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Και εμένα μου αρέσουν γιατί λένε την αλήθεια. Από τη σκοπιά του αντίπαλου. Ναι, αυτό ακριβώς. Λένε την αλήθεια. Εντάξει, εντάξει. Και ας τεθούν όλα τα θέματα. Να τεθούν τώρα και μετά όλα τα θέματα. Ναι, εντάξει. Γιατί σου είπα τι είπε ο Μητσοτάκης τώρα. Γιατί εγώ είμαι δημοκρατικός δημοσιογράφος και τα λέω όλα. Να μην σου πω και τι είπε η Αλέκα. Ναι, γιατί. Δηλαδή είπε και το κόμμα, ρε παιδάκι μου. Είπε και το κόμμα. Έδωσε την απάντησή του για το Μητσοτάκη και τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει για μία ακόμα φορά στα πολιτικά πράγματα ως. Πρόσεξε τι εννοώ, Κασάνδρα, ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει τι λέει. Αποδεικνύει ότι το σύστημα έχει βασικό του αντίπαλο, κύριο αντίπαλο του κουκουέ. Το λέμε κι εμείς. Το οποίο οργανώνει τους αγώνες των εργαζομένων, τους εμπνέει εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο δίκαιο τους. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει ξαναπεί και άλλη φορά. Ότι το κουκουέ δεν μπορεί να το βάλει στο χέρι. Δεν εξαγοράζεται, δεν υποκύπτει, δεν ενδιαφέρεται για λαμπερές θέσεις και πάνω απ' όλα ενδιαφέρεται να υπηρετήσει το λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης για δεύτερη φορά λέει την αλήθεια από τη δική του σκοπιά, εναντίον βεβαίως του κουκουέ, αλλά λέει την αλήθεια. Μια άλλη απάντηση επίσης και ως συμπλήρωμα όλων αυτών θα ήταν μολόν λαβέ. Ναι, μολόν λαβέ. Είναι μια διαχρονική και πολύ καλή απάντηση. Α, μάλιστα. Α, ωραίο είναι αυτό. Να το πιω το μήνυμα. Όχι καλέ, απλώς να μην αγνοούμε τους πρωτοπόρους της επικοινωνίας. Και είναι πρωτοπόροι της επικοινωνίας. Καλώς τους δύο γελαντζοί επαναστάτες των Ερτζιανών, λέει ο Πέτρος. Προφανώς είναι ο Πέτρος που πάει παντού. Και όχι τώρα, της Μικόνου. Ναι, και τώρα διευκρινίζει ότι έχει να πάει αμπελόκηπους με. Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο. Α, είναι άλλο, συγγνώμη. Ναι, βά. Γιατί πριν λέει, λέει ο άνθρωπος, έχω να πάω αμπελόκηπους με δίκυκλο, κόφτε τις αναφορές. Στου Μητσοτάκη, θες μήπως και πέσει κάτω. Εντάξει. Αυτό δεν πάει παντού, ξέρει που πάει στο αμπελόκηπους. Και ακούγοντας την ανακοίνωση απάντηση στο Μητσοτάκη, δεν θα είστε κυβέρνηση με τον Τσίπρα την Τρίτη. Το έφερα το, συγγνώμη, ήταν απότομο. Και κυρίως για αυτό που οδηγάει τη μοτοσυκλέτα. Αποκλείεται. Δεν θα είσαστε. Όχι, αποκλείεται. Γιατί πάει ο Τσίπρας για κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνω. Ακούω. Θες με το ζόρι να μου δώσει υπουργείο, Εγώ. Την ΕΡΤ. Ο λαός. Την ΕΡΤ, μωρέ τώρα. Να ξανανοίξω το Alter, τι θέλει. Μπανάλ. Το Alter, να σου πω, έχει μεγαλύτερη προσφορά. Την ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά άνοιξε και την ΕΡΤ. Κάνεις λάθος. Χωρίς την ΕΡΤ δεν θα υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Η ΕΡΤ στις καλές στιγμές έχει προσφέρει. Ανθρώπους έφτιαξε. Όχι. Έφτιαξε ανθρώπους, έφτιαξε τεχνικούς, έφτιαξε τους πάντες. Όχι μόνο αυτό. Τους διέσπηρε στην ελεύθερη οικονομία. Έχει πράγματα και προγράμματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Μεγάλες κουβέντες. Θα υπάρξουν συνομιλητές πάντως. Συνομιλητές. Συνομιλητές. Μεταξύ ποιών και τι. Θα υπάρξουν συνομιλητές, θα ανοίξουν παζάρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουν παζάρια. Ναι. Καλά, ανάλογα το ποσοστό. Όπως ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι πάνε να ψηφίσουν. Όχι με οργή, όχι με πόνο, όχι με συνέστηση, όχι με. Έστω και με άγνοια. Όχι. Δεν πάνε. Πάνε για να κυβερνηθούν. Όλοι οι Έλληνες έτσι πιστεύουν. Δύο χρόνια έχουμε κουραστεί να βλέπουμε διαβουλεύσεις, υπόγειες, συζητήσεις, παρασκήνια. Και τώρα πάμε με την ψήφο μας να βγάλουμε το μεγαλύτερο σκηνικό διαβουλεύσεων, παρασκηνίων και υπόγειων συνεννοήσεων που έχει βγει ποτέ. Το θέλουμε, το πάμε. Γιατί τα παρασκήνια που θα έρθουν από Τρίτη νομίζω θα είναι τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει ποτέ. Παρασκήνια υπήρξαν πριν, υπάρχουν και τώρα. Δημοσκοπήσεις, εγώ είμαι παραλήπτης. Τι να σου πω. Χαμός γίνεται. 50, 40, ναι, 60, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εδώ, από το εξωτερικό, ατομικές. Όλοι έχουν την πρώτη. Αθρηστικές πληροφορίες, όλοι μεταφέρουν κτλ. Τα βάζω στο shaker, τα ανακατεύω, τα γυρνάω ανάποδα, τα γυρνάω έτσι, τα γυρνάω αλλιώς. Συμπέρασμα δεν βγάζω και επειδή η ζωή δεν είναι exit poll, αλλά μπορεί να είναι και έξωση. Φύγε να ακούσουμε Ευτυχία από Παπαγιανοπούλου. Μουσική Κώστας Χατζής, Χαρούλα Αλεξίου και Κώστας Χατζής. Μου τα πετάξανε πουλές, τα τσαμασίδια στις αυλές και με έκαναν ρεζίλι. Μα δω ξανά έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτωχός, να που υπάρχουν εκεί φίλοι. Μου τα πετάξανε πουλές, τα τσαμασίδια στις αυλές και με έκαναν ρεζίλι. Μα δω ξανά έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτώχος, να που υπάρχουν εκεί φίλοι. Ο Αρκαντάς ίσο με μας που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια, έτρεξε βρήκε μια σπηλιά, σου τρύπωσε τη φαρέα πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Μου τα πετάξανε πουλές, τα τσαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι. Μα δω ξανάρχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτωχός, να που υπάρχουν εκεί φίλοι. Ο Αρκαντάς ίσο με μας που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια, έτρεξε βρήκε μια σπηλιά, μου τρύπωσε τη φανελιά πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Τώρα να βρέχει να βροντά, αστροπελέκια να πετά, να ρίχνει τα λαπόδια, μα κι ο Χριστός μας βρε παιδιά, γεννήθηκε σε μια σπηλιά κι είχε παρέα του τα βόδια. Τι ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Και ωραία εκτέλεση. Ωραίο τραγούδι και ωραία εκτέλεση και πολύ ωραία. Δεν ήξερα ότι είναι Παπαγιανοπούλου. Ευτυχία η στίχη. Ούτε εγώ. Το θεωρούσα πιο μοντέρνο, πιο. Ναι, καλά, και εγώ το θεωρούσα πιο σύγχρονο τραγούδι. Ωραίο. Και πάντα το άκουγα και μ' άρεσε. Είδες τι μαθαίνει κανείς. Στις ανάγκες, στα θρανία. Οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν συνήθως πολύ μπροστά. Γι' αυτό και του συμβολίζανε πάντα σε τυφλούς. Και οι απλοί άνθρωποι. Δεν παίρνανε επίδομα εκείνα τα χρόνια. Όχι. Όχι. Η καλή Παπαγιανοπούλου δεν έπαιρνε και μισθό. Τυφλότες δεν έπαιρνε μισθό. Δεν έπαιρνε τίποτα. Πουλούσε, εν πάση περιπτώσει. Όποιος θέλει μήνυμα, γιατί τα βλέπουμε όλα εδώ, στο αποκινητό, όσοι κρατάτε, real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και στο 54%. Και με mails, studio@realfm.gr. Λοιπόν, εσύ πώς τα βλέπεις, να αρχίσω να ρωτάω και εγώ είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην ωραία σας εκπομπή. Ναι, είναι, είσαι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, γιατί όλο το ζητούμενο είναι επόμενη μέρα. Πρόσεχε να σου πω. Θα σου απαντήσω. Μένα μου είπαν ότι είναι το μεγαλύτερο φεγγάρι. Μεθαύριο. Την Κυριακή. Ναι. Έχει γενέθλια η Ντόρα, καταρχήν. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου. Έχουμε εκλογές στη Γαλλία και μόνο. Και εκλογές στην Ελλάδα. Τι άλλο θέλει κανείς. Και το φεγγάρι από πάνω. Ναι, και το πάνω θέμου. Το φεγγάρι πάνω. Με του Βοσκόπουλο. Τι άλλο θέλει κανείς. Και το πιο μεγάλο από όλα. Τι άλλο να γίνει. Το ποσοστό απομένει για να. 30 βαθμούς, μια χαρά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Γιατί είναι ένα σύμπαν όλα αυτά που γίνονται. Διεργασίες που θα πάει ο Τσίπρας, ο Βενιζέλος συμπλήν 15, 11, 12, 20. Ο Σαμαράς θα κάνει κυβέρνηση και ένα άλλο σύμπαν. Ο κόσμος, οι αγωνίες του, τα όνειρά του, οι ψευδεστήσεις του και ποιος είναι δίπλα του. Μπράβο. Για μένα αυτά είναι σημαντικά. Ξέρεις τι έψαξα. Είτε έχει 5, είτε έχει 3, είτε έχει 18, είτε έχει 38. Γιατί χωρίς το ένα με το άλλο δεν μπορεί να κάνει πολύ, να λειτουργήσει τίποτα σοβαρό σε αυτόν τον τόπο, στους τόπους γενικότερα. Έχεις τόσο δίκιο που θα σου πω κάτι. Κάθομαι με 5 φίλους, 10 συντρόφους, 20 συμπαραστάτες. Και σκεφτόμαστε την ατζέντα της επόμενης μέρας έτσι όπως την έχουν ανοίξει. Όχι όπως την ανοίξαμε. Κανένας τρελός δεν βγάζει τα μάτια του. Δεν την άνοιξε λοιπόν ο λαός αυτή την ατζέντα. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Και οι διεκδικητές της ψήφου του ποντάρουν πάνω σε ό,τι έχει η Μέρκελ. Χορεύουν στο ρυθμό της Μέρκελ και του Σαρκοζή. Ψάχνω να βρω τις πραγματικές ημερομηνίες και τα πραγματικά γεγονότα. Γιατί το πιο τρομοκρατικό κείμενο που κυκλοφόρησε πριν από τις εκλογές ανήκει στον κύριο Παπαδήμο και στην κυβέρνηση. Με τα 70 σημεία, 77 πόσα είναι, νομίζω 77. Με τα 77 σημεία των must, δηλαδή των πραγμάτων που πρέπει να πάθουμε. Όχι να κάνουμε, πρέπει να πάθουμε. Διότι σου λέει τι πρέπει να κάνεις και μόλις το κάνεις, παθαίνεις. Δηλαδή είναι σχεδόν αυτοκτονικές οι διαδικασίες. Ναι. Και άρχισα να βλέπω τις ημερομηνίες μέσα στο Μάιο. Πέρα από το ότι θα δώσουν τα παιδιά εκτάσεις στα πανεπιστήμια και 1002, άρχισα να βλέπω λοιπόν 14 τελειώνει η μετενέργεια. Στις 14 Μαΐου. Πρόσεξε, δεν θα έχει τυπικά ούτε ορκιστή κανένας, τίποτα, ούτε βουλή, ούτε. Παπαδήμος. Λοιπόν, στις 14 του μηνός τελειώνει με την ενέργεια. Ήδη μιλιούνια ανθρώπους, μιλιούνια συναντάω. Σου λέω αλήθεια, μιλιούνια. Που αρχίσαν εργοδότες και τους βάζουν και υπογράφουν ό,τι θα πρέπει να υπογράφουν μετά τις 14 από τώρα. Ναι. Από τώρα, πριν από τις εκλογές σου. Λέει, μην το χάσω, μην χάσω την ευκαιρία. Μην βγει κανείς. Κάτι ατομικές συμβάσεις, κάτι σβησίματα ζωής, κάτι πετάματα, κάτι ξεφτελιστικά μεροκάματα. Απίστευτα πράγματα. 15 πρέπει να πάρθει η απόφαση πώς θα πληρωθεί και πότε, μέχρι το τέλος του μήνα νομίζω, ή τα μισά του Ιούνιου, δεν θυμάμαι να σου πω, πρέπει να πληρωθούν τα 580 των ομολόγων που δεν έχουν μπει στο κούρεμα. Εκατομμύρια. 580 εκατομμύρια. Η Ελλάδα πρέπει να τα δώσει αυτά. Ναι, τα χρυσά μου άνθρωπο. Τα έχει. Δεν ξέρω. Θα τα βρει. Από πού? Την ίδια ώρα ακούω ότι οι αγορές, αλήθεια σου λέω, οι αγορές λέει, αυτές τις μέρες είναι τόσο ευχαριστημένες, μα τόσο ευχαριστημένες, που αναβάθμισαν τη χώρα από την ελεγχόμενη χρεοκοπία σε. Ναι, λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, ένα βήμα. Την αναβάθμισαν. Σε κοιτάω εσένα, κοιτάω τον απέναντί μου, τους διπλανούς μου, αυτούς που ήρθαν στον δρόμο. Αναβαθμίστηκε κανένας, η ζωή του κάπως αναβαθμίστηκε. Μόνο αυτό, έρχονται ήδη η αφορία σε μικρές επιχειρήσεις. Μαθαίνω λοιπόν επειδή. Έρχονται, έχουν αρχίσει να. Το ξέρω καλά, εμένα μου αρέσουν και οι πληροφορίες. Και έρχεται και προκαταβολή για το επόμενο έτος. Που δεν ξέρεις αν θα υπάρχει χώρα πρώτον, αν θα υπάρχει επιχείρηση δεύτερον. Πώς το λένε την υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δώσει την προκαταβολή. Εκείνη την υπηρεσία δεν τη θυμάμαι πώς την εντρώχει. Δεν τη λένε με κοιό, μην μπερδευτώ. Τέλος πάντων, στο Κεπιό, πώς το λένε. Στο Κεπιό στην Καλυθέα έχουν πλακώσει 20 Ολλανδοί. Ολλανδοί και όλοι. Ολλανδοί, παρακαλώ. Οι οποίοι κοιτάνε, ελέγχουν. Όχι Ολλανδέζες. Όχι, ναι, λογιστικά. Κάθονται λοιπόν και κάθονται και ψάχνει. Θα μου έρθει στα Ολλανδικά το σημείωμα. Ναι. Εγώ αυτό θέλω και τίποτα άλλο. Και τουλάχιστον να με επικοινωνούμε έτσι. Υπάρχει ένας ψήθυρος χοντρός, ότι έχουν βγάλει μια πρώτη ρετσέτα. Μια έκτακτη φορά πάλι. Α, ναι, καινούργιο. Μάλλον λένε γύρω στα 1500 το κεφάλι. Καλά είναι. Καλά είναι 1500 μπορούμε. Παραπάνω μην είναι γιατί δεν. Να δώσουμε για να σωθεί το κράτος επιτέλους. Και έτσι ατού στη νέα κυβέρνηση. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, φωνάζει ο Νίκος. Ο Σαπρανίδης που τον είχα και χθες και σήμερα το μεσημέρι δεν τον είπα, σε ξέχασα, σε λέω τώρα. Και εδώ είμαστε, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα, να τους ρίξουμε μια ματιά. Ναι, να αρχίσουμε να τους ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, διαβάζω. Μου αρέσει που θα πηγαίναμε σε διαφημίσεις. Δεν μασάει τίποτα. Και όταν λέω δεν είναι κουκουέ εδώ, έχει αγό, έχει αγορά εδώ, έχει καπιταλισμό. Μην διαβάζεις μηνύματα. Έχει κουκουέ, καπιταλισμό, διαφημίσεις, αγορά, όλα πουλούνται, όλα ξεπουλούνται. Συγγνώμη. Δεν θα κάνουμε εξαίρεση. Νόμισα μηνύματα, εσύ εννοούσες διαφημιστικά μηνύματα. Δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα. Δεν υπάρχουμε χωρίς αυτά. Πρώτα απ' όλα είναι τα διαφημιστικά μηνύματα. Έγινε. Τρία λεπτά δώρο σου δίνει ο Μπάρλας. Τρία λεπτά δώρο μου δίνεις. Να πει για το κουκουέ, τρία λεπτά δώρο. Όχι, όχι, ναι, τρία λεπτά δώρο. Λοιπόν, αρχίζω. Σε εμάς τίποτα. Δαγκωτό κουκουέ, δαγκωτό κουκουέ, δαγκωτό κουκουέ, δαγκωτό κουκουέ. Άμα αρχίσω να το λέω επί τρία λεπτά, να σου πω εγώ τώρα πώς τεινάζεις την πρόταση που μοιάζει δημοκρατικά του καπιτάλα στον έργο. Εγώ θέλω να το πει ο Μπάρλας δαγκωτό κουκουέ. Έλα να πει δαγκωτό κουκουέ. Όπως το λέει κανένα, να την ξεκουράσουμε λίγο, να την ξεκουράσουμε. Αυτό και μόνο που το ζητά από διευθυντή σταθμού, ναι, είναι λάθος δικό σου. Oh, η κυρία Κανέλη που υπήρξε συγκρόφισα Κανέλη. Είπε ότι κανένας δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο πρόγραμμα. Ναι, εγώ ακριβώς, δεν ήταν παρότρινση. Ήταν παρότρινση. Ναι, είσαι ύπουλος. Εγώ. Αλλά είσαι ύπουλος αναθεωρητής. Εγώ. Βρήκες τρόπο να φέρεις μέσα στα μπούτια μου το Τσίπρα. Διευθυντή. Την πάτησες όμως γιατί είναι δικό μου παιδί. Και άρα ξέρει πώς λειτουργεί η ελεύθερη φωνή. Όπα, στην έφερα τώρα, ξέρεις πώς αισθάνθηκα. Δώστε μου ένα Υπουργείο. Ότι έχεις παιδί το Δώστε μου ένα Υπουργείο, ρε παιδί μου. Δώστε μου ένα Υπουργείο. Δώστε μου ένα Υπουργείο. Θέλω ένα Υπουργείο. Όλοι θέλουν ένα Υπουργείο. Χαμός και μια κυβέρνηση. Θέλουν όλοι μια κυβέρνηση και ένα Υπουργείο. Και όλοι οι Έλληνες θέλουν να κυβερνηθούν. Ειλικρινά σας το λέω. Όχι, ναι, να δώσουν αλλού τα οτιδήποτε έχουν για να κυβερνηθούν από άλλους, όχι να πάρουν και μέρος. Διαλέγω ένα μήνυμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Κυρία Κανέλη, απέραντο σεβασμό. Το κουκουέ με μοιάζει σαν τον υποπλοίαρχο που μετά το θάνατο του πλοίαρχου αρνείται να κυβερνήσει, να σώσει κόσμο και πλοίο γιατί δεν του αρέσει το λιμάνι. Ο Νικήτας. Λοιπόν, Νικήτα, θα μου κάνεις μια χάρη. Θα ξοδέψεις μισό ευρώ, ένα ευρώ δηλαδή, και θα πας και θα πάρεις το ριζοσπάστη την Κυριακή. Σου έχω την απάντηση. Σου θυμίζω μόνο κάτι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μην το πας στον υποπλοίαρχο. Μου λες ότι για να σωθεί το κουκουέ, πρέπει στην Πλώρη ή στην Πρίμνη να αποφασίσει να βάλει ένα άλλο ονοματάκι. Λοιπόν, το καράβι κουκουέ έχει και στην Πρίμνη και στην Πλώρη το ίδιο όνομα. Και έχει και τα ίδια διακριτικά. Αν τώρα κάποιος αποφάσισε να πετάξει τους επιβάτες από το καράβι ως έρμα στη θάλασσα, τότε το κουκουέ μπορεί να πέσει και να σώσει τους ανθρώπους. Όχι όμως να σώσει το καράβι του πλοιοκτήτη. Θέλω το ναυπηγείο. Θέλω και το σίδερο. Θέλω να φτιάξω το δικό μου το καράβι. Γιατί θα με θυμηθείς την επομένη των εκλογών, αντί να μιλάς για καράβια, θα μιλάς για την κυβωτό του Νόε, με βοήθεια το κουκουέ, μπας και περισωθούμε από τον κατακλυσμό των μέτρων. Και επειδή μου άρεσε αυτό που είπα, υπογράμμισε το. Η έξωση. Στίχη, ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αυτό το παίξαμε. Τα ακούσατε. Δεν την καταλάβατε την έξωση για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Σας πω στο Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Με Γιώργο Χαντινάσιο, την Τάνια Τσανακλίδου. Το νούμερο ο ανθρωπάκος. Ο ανθρωπάκος. Γιατί σε αυτόν τελικά όλοι απευθύνονται. Στον ανθρωπάκο. Και πριν και μετά τις εκλογές. Να σας πω, η επόμενη μέρα δεν είναι après moi le déluge. Είναι απλώς η επόμενη μέρα. Για κάποιους τραγική. Το είπα Λουδοβίκια. Εντάξει, αφού με ψηλά, γιατί να μην γίνω πρωθυπουργός, είπε ο Αλέξης. Την Αλέκα εγώ... θέλει, δεν θέλει εσένα. Όχι, μάτια μου. Για σένα δεν έχει πει τίποτα. Εγώ θέλω απλώς. Θα σε προσγειώνω. Εγώ, μην πάρεις κι εσύ. Όλοι έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Μείνει και κάποιος κάτω. Να συνέλθεις. Εγώ θυμάμαι ένα ρητό της γιαγιάς μου, τα κομβία της Αλέξη. Να σφύγει διαφημίσεις και αμέσως μετά τραγούδι. Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος. Των ταπεινών και των άλλων πουλιών φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε, κουνάνε με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος δίχως... Είναι ο Real FM. Είμαι η Ελιάνα Κανέλη, στην ώρα μου στο μικρόφωνο. Από αυτό το μικρό κομματάκι που δικαιούμαι, φιλοξενούμενοι ως με μεγάλη μας χαρά της Ελληνοφρένειας, που σας την παρουσιάζω με εξαιρετική τιμή. Η γνώμη της μπορεί να είναι και ακριβέστερη των δημοσκόπων για το αυτό που θα συμβεί. Εντάξει, δεν μπαίνω σε νούμερα, σε όλα τα άλλα. Ναι, το ξέρω. Στη βαθύτερη ανάλυση των πραγμάτων, γιατί πιστεύω ότι πολλοί κόσμος κατάπιε μια σειρά από φανφάρες, πομφόλιγες, πείτε το πώς θέλετε, χήμερες, λεοντές. Πολλοί βρυχώνται. Φρυγώνται. Πολλοί που φωνάζανε να κάνει να κάνει τον μπορτέλο στη Βουλή, τώρα είναι υποψήφιοι, δεν μπορούν μέσα. Βέβαια, Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, εδώ όμως έχω την πραγματικότητα της επόμενης μέρας και ένα πράγμα σας εγγυόμαστε. Εδώ θα είμαστε. Δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους, είτε τους ψηφίστε είτε όχι. Είτε είχατε πράσινη, κόκκινη, μπλε, κίτρινη, χλωμή δουλειά, καλοπληρωμένη ή κακοπληρωμένη. Η επίθεση είναι ολομέτωπη εναντίον της εργασίας. Και έχω το εξής μήνυμα. Και παγώνεις ανεξαρτήτως του αποτελέσματος εκλογών. Και εκεί αναρωτιέσαι, να σε δω, μάγκα μου, τι κάνεις την επόμενη μέρα. Ως τις 34 έπαιρνα 2.000 ευρώ. Με έβαλαν και υπέγραψα από 2/5 για 900 ευρώ. Με το πρόσχημα ότι θα με απολύσουν. Ερώτηση: πώς θα πληρώσω φέτος την εφορία μου, μη έχοντας άλλα εισοδήματα ούτε άλλα περιουσιακά εκτός από ένα μικρό αυτοκίνητο. Καλή επιτυχία και προπαντός φρόνηση και σοφροσύνη. Αυτόν. Ξέρεις πώς είναι σε αυτή την κατηγορία. Φορολογούνται με τα περσινά δεδομένα. Και έρχονται οι φόροι απανωτοί. Σε έχει κοπεί. Παρακάτω έχει ένα άλλο μήνυμα. 40% περικοπή μου ανέγγυλαν σήμερα. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Μια μέρα πριν από τις εκλογές. Ανεξαρτήτως αριστερής κυβέρνησης, δεξιάς, απόκλησης. Πρόσεξε, είναι τόσο θρασίμια λοιπόν αυτοί που τα κόβουν. Που αφού τα κόβουν μια μέρα πριν από τις εκλογές, επηρεάζοντας ενδιαμέσως και την ψήφο κάποιου, δεν θα τα κόψουν μετά τις εκλογές. Πλάκα μου κάνετε. Μα αυτά είναι στο μνημόνιο, είναι στην Ευρώπη χωρίς μνημόνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν. Ήταν και ανεξαρτήτως μνημονίων όλα αυτά. Δεν τα φέρνει το μνημόνιο. Μα ήταν ανεξαρτήτως και γι' αυτό άνοιξαν και τα στόματα και μιλάνε. Καλησπέρα, σύντροφοι, παίρνοντας αυτά τα δύο χρόνια μέσα στην πίχλα, περνώντας. Το μόνο που θέλω να ελπίζω είναι να βάλουν την ψήφο τους οι άνθρωποι αντιθέτως με το πώς βάζουν κάτι άλλο και μετά τρέχουν να εξεταστούν. Έχει πάρει μια πικρή σχόλιο έκανε. Μιλώντας για τούτο εδώ, ειλικρινά είναι The Man Who Fell to Earth, αυτός το στέλνει. Το email, πέρα από το πολιτικό διακύβευμα, Λιάνα και παιδιά, σας παρακαλώ να θίξετε το θέμα με τις 20 οροθετικές κοπέλες που αυτή τη στιγμή είναι στην ανακρίτρια στο κτίριο 9 της Ευελπίδων και το πιθανότερο είναι να προφυλακιστούν. Τις στιγμάτισαν, τις διαπόμπευσαν και σχεδόν κανείς δεν λέει κάτι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Θέλουμε μια ζούγκλα, μια ανθρωποφάγα κοινωνία όπου ένας στενοχωποιεί τον άλλον. Θέλουμε μια κοινωνία που θα τη χωρίσουμε σε υγιείς και μη υγιείς. Σας παρακαλώ, πείτε μια κουβέντα, γιατί το θέμα δεν είναι τελικά η Χρυσή Αυγή, αλλά το γεγονός ότι οι ιδέες της έχουν αρχίσει να διαποτίσουν την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πόσο δίκιο έχει και πόσο καλά που είναι διατυπωμένο. Όποιος τόλμη. Κάτι κάτσε, γιατί τα βάζω με τις συναδέλφους, έτσι. Καλά κάνει. Τα βάζω με αυτούς που δημοσίευσαν τις φωτογραφίες. Όλη η κοινωνία. Είμαι μέσα στη Βουλή, ήμουνα να ελέγχω την ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πού είναι η αρχή, μωρέ? Εδώ, σε αυτό το θέμα. Πού είναι η αρχή της προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ, πού είναι ιατρικά? Και δεύτερον, ποιος που αρρώστησε στιγματίζεται και ποινικοποιείται? Φωτογραφίες στην τηλεόραση. Όχι, ποινικοποιείται, ναι. Χριστιανέ μου. Θα καταδικαστούν για τι πράγμα? Ναι. Αυτές δεν ξέρουν που πατάνε και που βρίσκονται. Αυτοί που πηγαίνανε μαζί τους ξέρανε και που πατάγανε και που βρίσκονταν. Αυτές δεν ξέραν που πατάγαν και που βρίσκονταν και επομένως αν είχαν και AIDS. Αυτοί που πηγαίνανε στο γνωστό φαναράκι, στους γνωστούς δρόμους, για γνωστή διαδικασία και γνωστό τιμολόγιο, δεν θα διωχθούν ποινικά. Θα διωχθούν αυτοί. Παιδιά, η ζούγκλα έχει άλλους κανόνες. Έχει κανόνες. Έχει όμως κανόνες. Η ζούγκλα, η ζουγκλάρα, πώς το λένε. Όταν φαγωθεί ένα ζώο στη ζούγκλα, μένει να φάνε και τα όρνια. Το λιοντάρι άμα χορτάσει, κάθεται στη θέση του. Δεν τρώει και τη σάρκα του την ίδια. Δηλαδή, πού φτάναμε? Δεν ξέρεις που αυτό είναι δημοκρατία. Έχω ακούσει την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων να προστατεύει τα στοιχεία του παιδεραστή. Ή κάνω λάθος. Ναι, να γίνεται αυτό. Μέχρι αποδείξεις το αντιθέτου. Δεν δίνονται στο... Με ειδική άδεια. Ναι, ναι. Και εδώ βγήκε χωρίς ειδική άδεια. Νάτε σε αυτές. Δηλαδή, αυτές θα πάνε τώρα στη φυλακή. Δεν ξέρω, τι σου πω. Δηλαδή, ναι, δηλαδή πήγαινε στις ειδήσεις, γιατί αυτό δεν είναι είδηση. Είναι ιονή καταστροφική είδηση που επιβεβαιώνει το Homo hominis lupus. I beg you, baby, most every night. Please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Μωρό μου, σε παρακαλώ, κάνε μια αλλαγή. I think it will do you good. Ποιο είναι το μωρό? Ο ψηφοφόρος, Μανούλα μου. Α, έτσι τους λέτε? Πάει το σύντροφε. Τι είναι αυτά? Αλλοιώνεστε. Εμείς δεν αλλάξαμε. Κάποιος άλλος. Μωρά θα τους λέμε τώρα. Μωρό, φαντάζεσαι. Μωρά μου και μωρά μου. Tom Jones, Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie παίζει στο πιάνο. Είναι υπέροχη η μπαλάντα. Και κακά τα ψέματα, τραγουδιέται με μάτια κλειστά. Όπως ψηφίζεις κουκουέ. Αρκεί να μην οδηγάτε αυτή τη στιγμή. Και κλείστε τα μάτια, ενώ κατάλαβε. Μην χάσουμε και ψηφοφόρους. Να τους χάσουμε επειδή θέλουν μια κυβέρνηση Τσίπρα. Να τους χάσουμε, αλλά όχι επειδή θα τρακάρουν στους δρόμους. Αν είναι για το καλό της χώρας, να τους χάσουμε. Καταρχήν, περίμενε. Ελιάνα Κανέλη είναι εδώ, θα είναι μέχρι τις 5. Να τα πούμε αυτά τα τυπικά. Ναι, ναι. Στέλνετε μηνύματα, ξέρετε και τις διευθύνσεις. Στο 54% με το κινητό και. Στούντιο papakirialfm.gr με mail. Με mail. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που δημοσιογραφικά θα σε κάνει, θα μας κάνει όλους μας. Μα το Χριστό να τραπούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν τρέπομαι να σας το πω φωναχτά. Μέσα σε αυτή την προεκλογική λέλαπα. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα τον προεκλογικό, μέσα σε αυτή τη δημοσιογραφική λέλαπα, λες και κρέμεται η τύχη των Ελλήνων από το αν θα βγει ο Λάνι ή όχι στη Γαλλία σε σχέση με τα τεκτενόμενα πανευρωπαϊκώς, κάποιος μου στείλε, υπάρχουν και εκλογές στη Σερβία την Κυριακή και μου φάνηκε σχεδόν σαν να είναι πλάκα, ούτε εγώ δεν το κοίταξα. Φανταστείτε όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, οι πολίτες της Σερβίας την Κυριακή μαζί με εμάς στις 6 Μαΐου προσέρχονται για 10η φορά στις κάλπες για να αναδείξουν πρόεδρο από το 1990. Όταν υιοθετήθηκε το πολυκομματικό σύστημα από το 90. Το προεδρικό αξίωμα διεκδικούν εκεί 12 υποψήφοι. 12. Εκλογές σε μια γειτονική χώρα, πολύπαθη, που εκεί επίσης ήταν ένας λαός που έγινε πειραματοζώ, αλλά με βόμβες και με ρουκέτες. Και σε μια χώρα που έγινε χώρα με το ζόρι, επειδή κόπηκε και γίνανε και πολλές άλλες χώρες. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει είδηση, εκτός από το ότι χρησιμοποιούν και εκεί το ευρώ, ότι το Κόσοβο θα κάνει εκλογές για να ανάδειξει Προέδρου. Μπορεί να μην είναι χώρα, μπορεί να κυκλοφορούν με διαβατήριο, μπορεί να είναι δίπλα μας, μπορεί η απειλή να είναι προσέξτε καλά γιατί θα γίνεται Κόσοβο, αλλά μια χαρά πάει το Κόσοβο ως προτεκτοράτο. Μια χώρα που τη διέλυσαν, βομβάρδισαν τις γέφυρές της, τα κτίρια της και τα καραβάνια της. Την υποδομή της, τον πλούτο της. Με νταλέμα στην Ιταλία, ναι. Με Σιμίτη εδώ και Γιώργο Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών. Και με έναν ελληνικό λαό ευτυχώς έσωσε την τιμή όλης της Ευρώπης και του ιδίου βεβαίως που ήταν στους δρόμους και διαφωνούσε κάθετα. Τα 90-95%. Ναι, και τώρα για να είναι πατριώτης πρέπει να κατακαιρματιστεί και να κατακομματιαστεί πρακτικά και ουσιαστικά, γιατί να μην υπάρχει λαός, να μην υπάρχει ιστορικό υποκείμενο λαός, κοινωνική εταίρη. Το έχεις ακούσει βεβαίως. Ναι, ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι, αυτή είναι η γραμμή. Στον λοιπόν, κοινωνικό διάλογο. Να πάω σε μερικά email. Να πω εγώ να παρέμβω εδώ. Ναι, ναι, ναι, ένα ναι, μήνυμα παρακαλώ. Που το βλέπω τις τελευταίες μέρες. Το στέλνουν και σε μένα, αλλά δεν το. Λέει, σε πάμε, αναφέρεται σε σένα. Αλλά ο Θείος Λένιν έλεγε ότι συμμαχώ και με το διάολο. Να δώσω εγώ μια απάντηση. Ο Θείος Λένιν έλεγε ότι συμμαχώ με το διάολο για να κάνει επανάσταση, όχι για να μειώσει δύο μονάδες τα επιτόκια. Επειδή μας τα έχουν ζαλίσει με το Θείο Λένιν, τι έγινε τότε και κάνουν όλοι παραλληλισμούς. Τι έγινε το 40, το φέρουν έτσι αυτούσιο εδώ. Τι έγινε το 17, το φέρουν αυτούσιο εδώ. Και στις ονειρώξεις όλων είναι ο Τσίπρας στη θέση και του Λένιν και του ΕΑΜ. Ένα, τη στοιχειώδη λογική. Ναι. Καλός ο Αλέξης και να πάει και καλά και να κυβερνήσει. Αλλά μην χάσουμε και την όποια σοβαρότητα και το μέτρο και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι να πετύχει για την Ελλάδα. Εγώ θα ευχηθώ, μακάρι να γίνει κυβέρνηση και να πετύχει και μπράβο και τα λοιπά. Μαζί θα είμαστε. Αν κάνει κάποιος καλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μην μας κοροϊδεύουν και μην κοροϊδεύονται και μεταξύ τους τον εαυτό μας. Γιατί στην Ελλάδα τα συμπεράσματα των εκλογών δεν βγαίνουν την επόμενη μέρα, βγαίνουν την επόμενη δεκαετία. Και επειδή βιάζονται πολλοί να πανηγυρίσουν τη Δευτέρα, ας θυμηθούμε τι κάναμε πριν 10 χρόνια. Όλοι αυτοί τι ψήφιζαν. Καλά, πριν από 2,5. Πριν από 2,5. Κάποια τι πας πριν από 10 χρόνια. Για να είναι στάνταρτο το συμπέρασμα. Να είναι... Ναι, με δεκαδικό σύστημα. Κατάλαβε, πάμε 10 χρόνια πίσω. Καλά, άστο αυτό. Πήγαινε πριν από 2,5 χρόνια. 44% είχε το Πασόκ και 161 έδρες ο Γιώργος. Πόσοι από αυτούς που κατηγορούν την αριστερά μόλις... τώρα ψήφισαν Γιωργάκη στις προηγούμενες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τον απέλυσαν. Απολύθηκε. Από την Τρόικα απολύθηκε μετά την κουβέντα για το δημοψήφισμα. Απολύθηκε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν ζητάς να κυβερνήσεις, πρέπει να κυβερνάς, όχι να σε κυβερνάνε. Γι' αυτό μιλάμε για τη διαφορά της εξουσίας. Άκου εδώ τώρα κάτι, μου ζητάει ο Κώστας να του απαντήσω. Μπορεί κάποιος από τους δυο σας να μου εξηγήσει το παρακάτω, δήλωση Παπαδημούλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έντονο, εισαγωγικά, είναι έντονο το αίτημα για ανατροπή των Ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού και εύχομαι να εκφραστεί και με νίκη του Ολάντ στη Γαλλία. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ και την Ευρώπη και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και το μνημόνιο οδηγούν την Ελλάδα εκτός ευρώ. Δήλωση Παπαδημούλη. Σας παρακαλώ, πείτε κάτι και οι δυο σας αδυνατώ να καταλάβω. Μουάωση είναι η απάντηση γαλλικά. Μητά, μα τα λες ξένες γλώσσες, δεν καταλαβαίνω. Καλέ, μουάωση. Πες το προηγούμενο που είπες που ήταν ωραίο, εγώ δεν ξέρω λατινικά. Homo hominis lupus. Τι σημαίνει. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Πες, τα λες ελληνικά. Ομιλείτε ελληνικά, εσύ τα κάνεις αυτά. Και τώρα μας θα γυρίζεις εκεί στα. Έχω μια είδηση που πρέπει. Επειδή μιλάς στο BBC, το έχεις συνέχεια μέρα παραμέρα. Άντεχεσαι με τώρα, γιατί έχω να απαντήσω κάτι πολύ πιο δύσκολο από το BBC. Τι? Ο Πέτρος με ρωτάει, Λιάνα, πες λίγο και σε εμάς που δεν είμαστε κουκουέτι, παίζει με τον Αλαφούζο και την κίνηση που συμμετέχεις. Μην καταντήσουμε μόνο σαν την ΑΕΚ του Αδαμίδη με τους supporters. Συγγνώμη, συμμετέχεις σε κίνηση με τον Αλαφούζο. δεν έχω υπογράψει ακόμα. Δεν προλαβαίνω τώρα. Δηλαδή μέσα στις εκλογές δεν μπορεί. Έχουν πάει και ιεραρχήσεις. Αλλά ανήκω σε αυτούς που είχαν την ιδέα ότι οι ομάδες, και τώρα πια θα με θυμηθείτε, ότι θα γίνει και πανευρωπαϊκή τάση. Πρέπει να ξαναγυρίσουν στη φύση τους, δηλαδή πρώτη φανέλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι όπως έχει το σύστημα αυτή τη στιγμή, αν είσαι Παναθηναϊκός, πονάς πάρα πολύ που βλέπεις την ομάδα σου. Το καταλαβαίνω. Σου. Αυτό να το καταλάβω. Άρα είμαι υπέρ της άποψης ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει λαϊκής βάσης, που σημαίνει ότι μία ψήφος, ναι. Μία μετοχή. Ένα εισιτήριο. Ναι. Κανένας επειδή έχει λεφτά δεν μπορεί να αγοράσει. Ούτε ψήφους, ούτε εισιτήρια διαρκείας. Πώς μπορεί στην ελεύθερη αγορά αυτό να αποκλειστεί. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αν φτιαχτεί ένα σωματείο, και αυτή είναι η έννοια, να φτιαχτεί ένα σωματείο το οποίο να μην έχει να ταραβερίζεται με. Πώς το λένε. Παράγοντες. Με αγορά, με παράγοντες, ναι, ναι, με τέτοια. Εκτός του κλίματος. Μπορεί να γίνει αυτό στη δεδομένη φάση. Μπορεί να γίνει ένα σωματείο. Εντάξει, τα σωματεία φτιάχνονται και διαλύονται. Να είναι μοναδικού σκοπού να συστήσει αυτό, να γίνουν εκλογές με κάλπη. Με κάλπη. Η διοίκηση να προκύπτει από τις εκλογές. Η διαχείριση να προκύπτει από τις εκλογές. Των εγγεγραμμένων μελών. Με κάλπη των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου, πρόσεξε. Είτε τους περισσεύουν 5.000 και θέλουν να το βάλουν στον Παναθηναϊκό. Είτε με τα βία σε ένα πεντάρικο ή ένα τάλιρο να το βάλουν στον Παναθηναϊκό. Θα έχουν ίδια μεταχείριση μία ψήφο ο καθένας. Μήπως αυτό γίνει στην αρχή και μετά γίνει ένα μάζεμα, τα πάρουν όλα σβάρνα. Μήπως είναι στην αρχή ένα προκάλημα αυτό. Μα αυτό. Μήπως είναι λαϊκό ξέπλυμα κάποιον επίσης. Όχι. Αν είναι λαϊκό ξέπλυμα κάποιον, τότε θα πρέπει να προκύψει από το σωματείο κάποιος ο οποίος θα σέρνει το κάρο και θα το διαφεντεύει κιόλας. Πώς θα το διαφεντεύει. Ναι, μα, ωραίο ακούγεται έτσι όπως το λες, αλλά είμαστε κάποιοι υπόπτη. Μία σκέψη και μία απόπειρα είναι, διότι τρέχουν προθεσμίες που θα αφήσουν την ομάδα έξω. Ναι. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το αντέχει κανένας. Και από την άλλη μεριά, να πάει με χορηγίες μόνο. Δηλαδή εννοώ με κάποιους που θα βάλουν λεφτά. Και να μην μπορείς εσύ τα λεφτά που σου ζητάνε να είσαι το γήπεδο, ο 12ος παίκτης, ο άνθρωπος που στηρίζει την ομάδα είτε χάνει είτε κερδίζει, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να την ακολουθήσει σε οποιαδήποτε κατηγορία και να την κρατήσει στα πόδια της και να σεβαστεί μια ιστορία και μια φανέλα, διάλογο. Κάπως πρέπει να μπορεί να το εκφράσει αυτό. Μια απόπειρα είναι και μια σκέψη είναι. Τα χαρτιά είναι στα πρωτοδικεία, φτιάχνονται. Απλά φοβάμαι μήπως κάποιοι θέλουν να αναβαπτιστούν στη λαϊκή εντολή. Να σου πω κάτι. Εντάξει, άμα είναι να περάσουν πάνω από το Λαβρέντι και πάνω από μένα και πάνω από άλλους 10 που θέλουμε. Θα το πάρουμε έγκαιρα πρέφα και θα τραβήξουμε το χαλί. Ναι. Άρα δεν είμαι τόσο δύσπιστη. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι. Μέχρι τώρα αυτό δεν ζητάτε. Να γίνεται κάτι. Και έρχομαι και σου λέω ακόμα και ω κουκουέ. Γάμω το κερατό σου. Εμένα? Δεν με νοιάζει. Όχι. Εμένα? Προσωπικό είναι το θέμα. Ναι, πάρ' το προσωπικά. Α, εντάξει. Δεν με νοιάζει από ποιον βρήκε τη δουλειά σου. Δεν με νοιάζει αν ήσουν πράσινο, αν ήσουν μπλε, αν ήσουν κίτρινο, αν ήσουν κόκκινο. Με νοιάζει που κάποιο, και ξέρω ποιο είναι αυτό, είναι είτε σ' αρέσει είτε όχι ο καπιταλισμό, έρχεται και σου την παίρνει τη δουλειά. Και σε κάνει τσόλι. Άρα εγώ πρέπει να υπερασπιστώ τη δουλειά σου. Και το δικαίωμά σου να δουλεύει. Μαζί με αυτόν. Μαζί με αυτόν. Και θα το υπερασπιστώ. Είτε με ψηφίσει, είτε δεν με ψηφίσει. Και πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα το ανταλλάξω μετά με τίποτα. Γιατί αν το ανταλλάξω με κάτι, θα πετάξω παπ, στην άλλη πλευρά. Τη γεφυρούλα μου, θα πάω στην άλλη πλευρά και θα διαπραγματεύομαι. Λογικές απολύσεις, λογικές μειώσεις, λογικές ευκαμψίες, λογικά σκυψίματα. Ρεαλιστικά. Λογικά γονατίνα. Άμα δεν είναι ρεαλισμός, δεν είναι ρεαλισμός να ζει ο άλλος με 2 εκατοστάρικα. Δεν είναι ρεαλισμός να ξυπνάει με 2.000, να βρίσκεται με 500 ή με 300 και να πρέπει να πληρώσει με 200 ή 300 την εφορία όταν έπαιρνε 2.000. Πού το βρήκες εσύ το ρεαλισμό αυτό? Έτσι το λένε, είναι η λέξη που χρησιμοποιείται συνέχεια. Στο πλαίσιο του ρεαλισμού κτλ. Κτλ. Ναι, ότι δεν είναι θεροβάμονες, δεν είναι ονειροπόλοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά και ρεαλιστικά. Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Που το είπε και η Λαγκάρτ. Και κάποτε έλεγε το CNN. Είστε περιθωριακοί, είπε η Λαγκάρτ. Μόνο δύο υπεύθυνα κόμματα, σε μια συνέντευξη. Mm. Μόνο δύο υπεύθυνα κόμματα υπάρχουν. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά που είναι του μνημονίου. Όλοι οι άλλοι είστε περιθωριακοί. Άρα η Καμαριέρα ήταν ο Στροσκάν υπεύθυνο. Γιατί απ' όλα. Τα σεντόνια. Φύγε. Λοιπόν που λες όπως τα ακούς, έτσι όλα γίνανε. Και όσα νόμιζα πως μείνανε, ξεφτύσανε, σκορπίσανε στον άνεμο τον άπονο. Και να με πάλι εδώ με ένα παράπονο. Ξεφτύσανε, σκορπίσανε στον άνεμο τον άπονο και να με πάλι εδώ με ένα παράπονο. Λοιπόν, το τραγούδι είναι σε στίχους Νάνσης Κανέλη και Ξένιας Δικαίου. Η μουσική είναι του Ανδρέα Λαύρου. Τραγουδάει η Αφροδίτη Φίδρα. Αυτό θα με φάει το γιατί. Το λέει η Αφροδίτη Φίδρα. Φωνάζουνε, βουλιάζουνε, πονάνε και παλεύουνε απάντηση και φως. Όλα γυρεύουνε. Φωνάζουνε, βουλιάζουνε, πονάνε και παλεύουνε απάντηση και φως. Όλα γυρεύουνε. Εξαιρετικός αφιερωμένο από μένα σε αναποφάσεις τους. Το γιατί, γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Λοιπόν που λες όπως τ' ακούς, έτσι με βρήκανε. Και στο μυαλό μου όλα μπήκανε. Γυρίζουνε και βρίζουνε μεσάνυχτα χαράματα. Και να με πάλι εδώ με τα φαντάσματα. Γυρίζουνε και βρίζουνε μεσάνυχτα χαράματα. Και να με πάλι εδώ με τα φαντάσματα. Λοιπόν που λες όπως τ' ακούς, έτσι με βρήκανε. Και μου φορτώσαν κι όσα είχανε. Με κλέψανε, μπερδέψανε ξανά τις ιστορίες τους, τα λάθη, τις κρυφές, τις αμαρτίες τους. Με κλέψανε, μπερδέψανε ξανά τις ιστορίες τους, τα λάθη, τις κρυφές, τις αμαρτίες τους. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Λοιπόν, παίρνω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ήμασταν μαζί στο πεδίο του Άρεος, που είμαστε στη Χαλιβουργία κάτω και τα λοιπά προχτές. Και έχω ένα αίσθημα, απαντάω σε αυτά τώρα, έλα, τελευταία μέρα είναι. Με ρωτάνε τι βλέπω, τι νιώθω, τι ακούω. Λοιπόν, συναντάω ολοένα και περισσότερο, συναντούσα τις τελευταίες μέρες μπερδεμένο κόσμο. Μπερδεμένο κόσμο, πρόσεξε όμως, με αγωνία, από κάπου να πιαστεί. Και αυτό που ξέρω είναι ότι όταν του εξηγούσες τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί, ήξερα όταν φύγανε από τις ομιλίες, από τις κουβέντες, δεν φύγανε με κατάθλιψη. Φύγανε γαμογελαστοί. Φύγανε σκεπτόμενοι, φύγανε προβληματισμένοι. Δεν μιλάω για ανθρώπους που θα ψηφίζαν ούτως ή άλλως κουκουέ. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για αυτούς που ψάχνουν να βρούνε τι να ψηφίσουν και πώς να τα ψηφίσουν. Και κυρίως τι θα πάθουνε. Δηλαδή, μου φάνηκε συγκλονιστικό να συναντάω ανθρώπους που να φοβούνται ότι άμα ψηφίσουν κάτι θα πάθουν. Ναι. Με ανθρώπους να λένε Παναγία μου, θα ξαναπάμε σε εκλογές. Σαν να είναι η κατάρα. Υπάρχει μια οριζόντια κατηγοριοποίηση. Μπράβο, και με ρωτάγανε. Καλά μου λέει, γι' αυτό που λέγαμε για το AIDS πριν, και που αν αληθεύει αυτή η πληροφορία η τραγική για το τι έχει τραβήξει αυτό το κορίτσι, μία από τις κοπέλες αυτές η Βουλγάρα, και ότι αυτοκτόνησε η μάνα της μόλις έμαθε την ιστορία. Υπάρχει μια πληροφόρηση στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια πληροφόρηση και μια τραγική περιγραφή για το τι τράβηξε αυτό το παιδί και πως βρέθηκε στα χέρια τα βατζίδων. Γιατί δεν γίνεται. Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου δεν είναι η πουτάνα. Το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου είναι ο ταβατζής. Και πρέπει να θυμόμαστε λίγο και την ιερά πορνεία και τον Άιμνη στο Λεντάκι με εκείνο το εξαιρετικό του βιβλίο. Ναι, ναι. Κάθε φορά που ανοίγετε το στόμα σας να μιλάτε για αυτά τα θέματα, πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Τα παίρναν τα κορίτσια, τα βγάζαν στο κουρμπέτι οι ιερείς της εποχής, των ιερών ναών της Ακροπόλεως. Και αφού κάνανε 4 ή 5 χρόνια τη δουλειά της πόρνης, τους δίνανε χαρτί παρθενίας και μια μεγάλη πρίκα και τα παντρεύανε. Άρα, ποιο είναι το πιο αρχαίο επάγγελμα του κόσμου? Αυτό που ο Καραμαλής. Τους δεβατζίδες. Να σου πω κάτι σε αυτό που έλεγες πριν. Ένα μήνυμα τώρα εδώ, ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη καταλήγει. Είναι η τελευταία μας ελπίδα αυτές οι εκλογές. Μου λέει και δακρύζω στην ιδέα ότι μπορεί σε 7 Μαΐου να συγκυβερνάει Πασόκ Νούδου. Γιατί το έχουν βάλει έτσι στο μυαλό του? Γιατί βρε παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι το τέλος του κόσμου. Εγώ θα δανειστώ σύνθημα Βενιζέλου. Από Δευτέρα αρχίζουμε. Από Δευτέρα αρχίζουμε όμως. Να τελειώσουμε τα ψέματα και τα καιροσκοπικά και τις υποσχέσεις και τα όνειρα. Από Δευτέρα να αρχίσουμε. Αλλά να αρχίσουμε πραγματικά όμως. Όχι με Βενιζέλο και με όλους αυτούς. Όχι. Ή από κάτω. Γιατί πάλι δώσαμε εξουσιοδότηση, θα τη δώσουμε και θα κάτσουμε με το τηλεκοντρόλ. Μπορούμε να αρχίσουμε όλοι εμείς. Από Δευτέρα που είναι ό,τι πιο αισιόδοξο, ό,τι πιο φωτεινό μπορεί να συμβεί. Γιατί δεν είναι το τέλος. Τι θα τέλος, τελειώνει την Κυριακή όλα. Δηλαδή είναι στην ψήφο και τέλος. Αυτή είναι η αντίληψη. Μετά από 2 χρόνια μνημόνιο και μετά από 40 χρόνια σάπιων κυβερνήσεων, αυτή είναι η αντίληψη. Ότι τελειώνω εγώ την Κυριακή, έκανα το καθήκον μου και πάω να θαράξω σε 6 μήνες ξανά εκλογές. Άκου λοιπόν μια ερώτηση η οποία έρχεται και σε αφήνει, ξέρω, είναι προφανώς ωραία γραμμένη. Εγώ που είμαι ψιλικατζής και κομμουνιστής, τη Δευτέρα που θα είμαστε κυβέρνηση, θα πρέπει να καταλάβω το ψιλικατζίδικο? Θα έρθουν και άλλοι σύντροφοι να το καταλάβουν ή θα καταλάβουν μόνο τα λιμάνια και τα εργοστάσια? Κατά τη διάρκεια των καταλήψεων έχουμε κονσερβοκούτια μαζί ή όχι? Έχω απάντηση. Δώστε οδηγίες γιατί είμαστε μπερδεμένοι. Για καλή σου τύχη δεν θα έρθουν οι κομμουνιστές να στο πάρουν, θα στο πάρουν όλοι οι άλλοι. Το ψιλικατζίδικο. Κάποιο θα στο έπαιρνε. Θα στο πάρουν όλοι οι άλλοι. Έχουν τη χαρά και βιάζονται κιόλα να γίνουν κυβέρνηση να στο πάρουν. Θα στο κλείσει η Τρόικα, θα στο κλείσει η Τράπεζα. Θα στο κλείσουν όλοι. Τι ρωτά για το ψιλικατζίδικο. Και δεν έχουν σήμερα το ψιλικατζίδικο. Είσαι ήρωας που δεν έχει κλείσει ακόμα. Λοιπόν, το, πρόβλημα... το μόνο ανοιχτό μαγαζί που περνάει καλά είναι αυτό στη διαφήμιση του Πασόκ. Το έχει δει ένα μαγαζάτρο και λέει αντέχω. Αντέχω, έχω χρέη. Λέει, αλλά θα πάμε άλλα τρία χρόνια για το μνημόνιο. Έφαγα τα καβά μου να δω τι πουλάει αυτό μαρμελάδε που λέγε να μείνει από πίσω. Μπαίνει και ένα ζαβό από πίσω, πάει στα ράφια, τα είχαμε ότι ψωνίζει και λέει: εγώ μπορώ, λέει άνετα, λέει χρωστάω, δεν πειράζει όμως, καλά περνάμε. Ποιο το σκέφτηκε αυτό με στο Πασόκ. Είναι άλλοι άνεργοι, νηπιαγωγός. Τα παιδιά μου λέει: αλλά δεν έχω, μου έχουν κόψει το μισθό, αλλά δεν πειράζει. Τρία χρόνια λέει μετά ακόμα και βγαίνει ο τελευταίος, ο καλύτερος. Άνεργος μηχανικός. Έλεγα, λέει, να φύγω, αλλά θα κάτσω εδώ άνεργος. Τρία χρόνια ακόμα. Τι είναι όλοι αυτοί βλαμμένοι. Ποιο είναι άνεργος και λέει: θα κάτσω τρία χρόνια. Έξι χρόνια από μένα. Εγώ θέλω έξι χρόνια να κάτσει κάποιο, γιατί ωραία δεν κάθεσαι. Να, ένα τρόπο διαπραγμάτευση μετά τι εκλογέ. Πώ αντιμετωπίζουν τον κόσμο, μπορεί να μου πει. Αυτό που το ενέκρινε στο Πασόκ. Το brainstorming που κάτσαν, θα κάνουν αυτή την ιδέα. Τι είναι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Καλή, πόσο αλλάξαν... πατάνε στη ζωή. Αλλάξανε τη θέση, δεν το είδε τώρα. Όσο πατάει η Τρόικα. Αλλάξανε το βράδυ. Όλοι θα είμαστε κάτω στο Σύνταγμα. Ναι, αλλάξανε τη θέση και θα τον βάλουν να μιλάει μπροστά στον άγνωστο. Είναι ο μόνο που μπορεί να επισκιάσει τον άγνωστο. Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα έχει στην πλάτη του τον άγνωστο στρατιώτη. Το βάλαν πάνω, ξέρεις γιατί. Γιατί θα στριμώξουν με κάμερες, είναι ελεγχόμενη περιοχή. Ναι, ναι. Και θα. Ναι. Δεν θα φαίνεται βάθος καθόλου. Ωραία, να φαινόμαστε καμιά 40 ρεάξια. Ναι. Είναι, λέει, η επιστροφή του Πασόκ, έτσι που ο Βενιζέλο χθες, στο δημόσιο χώρο. Άκου τι σκέφτεται. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ αργόσχολος για να σκέφτεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Να, την ώρα που βυθίζεται ένας λαός, να λες εσύ τι θα πω για την ανοιχτή συγκέντρωση. Να λέει αυτό και θα του λένε άλλη πολύ ωραία ιδέα. Πώς λέει ο Γκρούεζας. Mm. Πολύ ωραίο αυτό, κύριε Υπουργέ. Στο Μαυρογιαλούρο, ο κομματάρχης. Να σου πω όμως κάτι. Πόσο άρρωστη είναι. Τόσο άρρωστη ώστε εγώ κουράστηκα να ακούω τον Βενιζέλο. Τους τέσσερις δημόσιους λόγους τον έχω πετύχει να λέει: ξενυχτήσαμε. Ναι, έχω να κοιμηθώ μέρες. Το έβαλα εγώ προχτές. Άσε να λέω ρε παιδιά, να του στείλω ένα κουτί χάπια. Με ρωτάει εμένα κανείς πόσες μέρες έχω να κοιμηθώ, πόσες νύχτες. Σιγά. Ναι, θα έχουμε λίγα, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό. Ναι, και έρχεται κάποιος. Θέλω να βάλω άλλο μια πτυχή. Μια δήλωση του Τσίπρα που μου άρεσε αυτές τις μέρες. Στη συνέντευξη τύπου προχτές. Λέει: θέλω να πω στον κόσμο του Πασόκ ότι το Πασόκ που ξέρανε, αυτό που είχαν κάνει παλιά, δεν είναι του Βενιζέλου, δεν είπε αυτό, είπε κάτι χειρότερο. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ του Βενιζέλου και του Γιώργου, δεν είναι, λέει, το Πασόκ των οραμάτων και των αξιών που είχαν πιστέψει. Ποιο Πασόκ των οραμάτων και των αξιών, του Ανδρέα Παπανδρέου? Αυτό που σάρωσε τα μυαλά τη συνειδήση όλων. Δεν το έχει καταλάβει. Έχω καταλάβει. Ποντάρει αυτό το Πασόκ. Ναι, ότι πιο σάπιο, ό,τι πιο σάπιο πέρασε από αυτόν τον τόπο. Αυτή τη λέω και πάει φορές. Να πάρει αριστερούς ανθρώπους υγιείς να τους κάνει αντίληψη Πασόκου. Αυτή τη λέω ντύφα. Γιατί οι άνθρωποι του συνασπισμού είναι υγιείς. Εγώ τους θεωρώ και αριστερούς και κομμουνιστές, πολλούς από αυτούς, την αντίληψη, τον τρόπο ζωής και, ναι, και είναι και φίλοι κτλ. Φακάρονται τώρα. Δηλαδή, πώς δέχονται από τον ηγέτη να σε ταμπελάρει ο παδό του Πασόκ. Ή Πασόκο, σύγχρονο Πασόκο. Εγώ θα σου το πω και έτσι. Σύγχρονο Πασόκο. Ναι, δεν διαφέρομαι λοιπόν σε τίποτα από αυτό. Αλλά ντροπή. Εγώ αυτό το θεωρώ ντροπή. Και άλλα βέβαια. Φαντάζομαι ότι λέει τώρα. Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Είστε εσείς εδώ καλεσμένοι, αλλά έχω να πω κι εγώ πολλά. Καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι καλεσμένη, αλλά παραμένω σταθερά ελληνοφρενής. Επομένως, δεν έχω πρόβλημα εδώ. Δεν θέλω να μεταναστεύσω από την ελληνοφρένεια. Δεν έχετε δημοκρατικό ορκισμό. Συγκεντρωτισμό εδώ. Λέει ο καθένας ό,τι θέλουμε. Έτσι, ναι, δεν λένε με όλοι και αποφασίζει ένας, πώς το λέμε. Συζητάμε μάλλον και βγάζουμε μία άποψη. Θα λέμε τα δικά μας. Εκεί που ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε λίγο καιρό πριν εξαιτίας των πράξεών τους, εκεί που δύο χρόνια τώρα τους φωνάζει ο λαός να φύγουν, θα βγάλουν απόψε λόγο και δεν θα ανοίξει μύτη. Μας έχουν υπνοτήσει και γουστάρουμε. Δηλαδή, άμα ανοίξει μύτη και τρέξει αίμα. Πού θα βρεις μετά πομάδα, ήθελα να ξέρω. Να σας πω, πάντως στην πλάτη του ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα έχει ένα συγκεκριμένο άγαλμα. Ποιο είναι? Του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και του Τρικούπη από την άλλη πλευρά. Και του Τρικούπη. Οι χρεοκοπίες όλες μαζί. Ο ένας είναι αριστερά. Πρόσεξε, ο ένας είναι ο Βενιζέλος, είναι αριστερά. Ο Τρικούπης δεξιά, μπορεί και ανάποδα είναι η ίδια αυτή από μακριά. Και στη μέση ο άλλος γίγας. Οι τρεις χρεοκοπίες της χώρας σήμερα το βράδυ live, δείτε το. Και ο νεκρός από πίσω, ο άγνωστος στρατιώτης, και η Βουλή με κλειστά παράθυρα, γιατί τα κλείνουν σε τέτοια γεγονότα. Είναι όλη η σημειολογία σήμερα το βράδυ των εκλογών. Λοιπόν, 2012. Λοιπόν, να ρίξω και η νότα. Δημοκρατία νίκησε, που έλεγε ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, να ρίξω μια πολύ επικοινωνιακή ιδέα. Πώς να γίνει το ΚΚΕ πρώτο κόμμα. Ω, δεν θέλουμε. Θα σε βάλουμε επικεφαλή, ρε. Επικεφαλή, το λέει έτσι. Επικεφαλή, ρε. Στο λένε μήνυμα. Τα ακούω, όχι, κανένα. Σε βάλουμε επικεφαλή. Επικεφαλή. Αυτό λένε. Επικεφαλή, πώς λένε, επικεφαλή, επιπίνα ναι. Και επικεφαλή. Το ακούω. Λένε εδώ, και εδώ σου λένε να γίνεις γραμματέας. Το ακούω πάρα πολλές μέρες. Είχα χθες τον Πογιόπουλο να γίνω Πογιόπουλος γραμματέας 30%. Αυτοί που σκέφτονται έτσι, συγγνώμη, εγώ θα το πω, αυτός που σκέφτεται έτσι, νομίζοντας ότι ένα πρόσωπο μπορεί να ανεβάσει 5-10 φορές, 3 τα ποσοστά ενός κόμματος. Συγγνώμη, αλλά είναι άξιος όχι της μοίρας του, της κακομοίρας του. Εγώ πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα πάση θυσία. Είναι από τον Mad Marx. Και θα το διαβάσω ελληνοφρενέστατα, θέλεις ή όχι, σε διακόπτω. Θα με βρίζουν αυτοί που σε διακόπτω τώρα. Όχι, εμένα. Έχουμε αλλάξει ρόλους. Εγώ εκτίθεμαι. Εσύ είσαι ήδη εκτεθειμένος, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα συμφωνήσω με τη χείρα του Ελίτη, κυρία Ηλιοπούλου, η οποία δήλωσε πως η ποίησή του αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και δεν είναι ιδιοκτησία κάποιου κόμματος. Άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζονται τον Ελίτη και τους στίχους του. Με το που βλέπεις τον Μάκη Βορύδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ξυπνάει μέσα σου η υψηλότερη ποίηση του κόσμου. Όντως. Σκέφτομαι τι άτυχος που ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης που δεν γνώρισε τον Βορύδη και τον Άδωνη θα είχε ενθουσιαστεί. Και πόσο τυχεροί εμείς. Η Ιουλίτα Ελιοπούλου έδρασε άριστα, εγώ το έλεγα και το μεσημέρι, και όχι μόνο η δήλωσή της που είναι διαμάντη να διαβαστεί, τη ρώτησαν από τα νέα. Γιατί και οι δημοσιογράφοι λέει, θα κάνετε κάτι, θα πάτε νομικά κτλ. Για να εξασφαλίσουν τα νέα στο πίσω μέρος του μυαλού ότι η Ιουλίτα Ελιοπούλου πριν τις εκλογές στρέφεται νομικά. Και απαντάει, δεν είναι νομικό θέμα, είναι ουσιαστικό και ηθικό θέμα. Δεν υπάρχει λόγος. Έδωσε άλλη μια απάντηση και στην προσπάθεια της δημοσιογραφίας να ανακατέψει όπως κάνει συνήθως. Το βόθρο. Διαφημίσεις. Αν μας αφήνει η κυρία Κανέλη, γιατί και πριν είχαμε σχεδιάσει διαφημίσεις, αλλά λέει τα δικά της. Αχ, και ήταν ένα πολύ ωραίο σχόλιο για τον Πίτερ Πάν αμέσως μετά. Μετά. Dibby-dibby song, can't you see we wear the crown? And try test me, but you bless me, so them cannot take we crown. Dibby-dibby song, can't you see we wear the crown? Can't distress, we can impress, we are go chase them out of town. What am I do, what am I try? We are go shame them, make them cry. What am I try, what am I say? Kill us somewhere every single day. Dibby-dibby song, can't you see we wear the crown? Don't try test me, but you bless me, so them can't take we crown. Λοιπόν, άντε, λίγες ώρες μίλανε. Φίλες και φίλοι, όπως λέει και ο Τσίπρας. Ναι. Δεν λέει σύντροφοι. Λιάνα Κανέλη υποψήφια με το Κουκουέ στην Αλφα Αθήνα. Έλα, τέλειον, Ελληνοφρένεια εσύ. Μπορεί και να μην το ξέρει, δεν ξέρω. Είστε με το Κουκουέ. Ναι, είμαι με κοίτα το Κουκουέ. Κοίτα να δεις. Δεν μας το είχατε πει αυτό. Είμαι με το Κουκουέ και, κάτι είμαι, πήγαινε ο νους μου, αλλά... και είμαι και με όρημη απόφαση και σκέψου τι παραλήπτης είμαι. Λιάνα Αθήνα, έχω ένα πρόβλημα. Απ' τη μία τρέφω πολύ φιλικά αισθήματα και μεγάλη εκτίμηση για τη Λιάνα επειδή είναι βαθιά ανθρώπινη κτλ. Και απ' την άλλη μου ανάβει μωρέ και μου καίει όλα τα λαμπάκια. Όταν με τις κομματικές της θέσεις επιτίθεται στην υπόλοιπη μη κομμουνιστική αριστερά. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό. Και συνεχίζει. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε τη συμπάθεια λίγο πριν τη γραμμή της οικειότητας σε μια εκ του σύνεκης φιλία. Και απ' την άλλη σπάνια, αλλά συμβαίνει, θέλω να την πνίξω. Εντελώς που λέει ο λόγος. Εσένα. Αυτά είναι ασύμβατα. Μπορείτε να βοηθήσετε. Θα το κάνουμε εμείς. Ναι. Ναι. Θες να σε πνίξουμε. Να με πνίξετε. Να δώσω μια απάντηση σε αυτά. Να σου πω γιατί δεν μου πέφτει και λόγος. Να σου πω γιατί με νοιάζει. Γιατί. Έχει κάτι Λιάνες καλύτερες από μένα. Το Κουκουέ. Έχει κάτι Λιάνες που έρχονται και θα τις δείτε και σιγά σιγά. Δεν τις βλέπετε, δεν παίζουν στα κανάλια ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει. Έρχονται όμως για να τις δείτε. Στους δρόμους, στους αγώνες, καρκά και γρήγορα, θα τις δείτε εκ του πράγματος. Έχει κάτι αγόρια και κάτι κορίτσια που έρχονται. Έχει κάτι πιτσιρίκια. Έχει κάτι φωνές. Έχει κάτι υγιείς νέους ανθρώπους έτοιμους να θυσιαστούν για σας που έρχονται σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μιλάτε πια για συμπάθειες. Δεν θα μιλάτε πια για συμπάθειες. Να συμπληρώσω. Έρχεται μια γενιά υπέροχη από κάτω. Εγώ εξενταρίζω που να είναι. Για πόσο θα είμαι στα κουρμπέτια, ρε παιδιά. Για πόσο. Ο Πάγκαλος πήγε μέχρι τα 70 τόσα. Εντάξει. Έχει συνειδητοποιήσει ότι από τη Δευτέρα δεν θα έχουμε Πάγκαλο στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Αυτό είναι τώρα τι πιο αριστερά και τι Σαμάρα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Να δώσω μια απάντηση σε αυτό που είπες πριν. Επειδή το συναντάω και εγώ στην εκπομπή, επειδή είναι η εκπομπή που έχουμε δηλώσει τις βλέψεις μας και όχι τις βλέψεις. Επειδή είπες για τη διαφήμιση, σου έρχεται ένα μήνυμα. Δεν ρώτησαν οι διαφημιζόμενοι εμένα τη μάνα δύο μεταναστών με διδακτορικά. Αχ, Ελλάδα, φτάνει πια να σου τρώνε τα παιδιά σου. Να συνεχίσω σε αυτό που ήθελα να πω πριν. Επειδή και εμείς ως εκπομπή έχουμε μια καθαρή στάση, στο πλαίσιο εντυμότητας κτλ., πολλοί σύντροφοι, φίλοι του συνασπισμού, της αριστεράς, της υπόλοιπης αριστεράς, λένε γιατί κατηγορείται κτλ. Θεωρήστε όλους αυτούς που σας κατηγορούν κομπλεξικούς, γραφικούς, μονότονους. Βάλτε και εμένα μέσα. Δεν ξέρω αν θέλει Κιλιάνα. Θυμηθείτε όμως σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες τι λέγαμε. Όχι σε δέκα χρόνια. Σε ένα χρόνο τι έχει γίνει. Αυτό μόνο εγώ, σαν έτοιμο. Δηλαδή να πεις ό,τι θες για μένα, για σένα, για τον οποιοδήποτε. Θα θυμάσαι σε τρεις μήνες τι σου λέγαμε. Αυτή είναι η μέρα. Θα το θυμάσαι. Έχω ένα τρόπο. Όχι σε 10 χρόνια είχατε δίκιο για το Μάστριχτ. Όχι σε 10 χρόνια. Αυτό να συντιμήσουμε, ναι, γιατί, λίγο την περίοδο. Μπράβο, αυτό γιατί πάμε στο μνημόνιο πια. Που είναι το αποτέλεσμα το και δεν πάμε στην αιτία. Ναι. Ναι, μακάρι να κερδίσετε και να κάνετε την Ελλάδα ωραία, χωρίς μνημόνια, χωρίς Μέρκελ, χωρίς τίποτα και να μείνουν οι κομπλεξικοί του κουκουέ να τα λέγανε όλα αυτά μόνοι τους. Μπράβο, μπράβο. Μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι. Αν δεν γίνει. Να μην το ξεχάσουμε. Ναι, να μην το ξεχάσουμε. Ναι, έχω ένα τρόπο να του το κάνω να το θυμηθούν. Όσοι με ακούνε σήμερα. Και α είναι αυτό ο τελευταίο προεκλογικό λόγο. Αν μπορεί να είναι και ο τελευταίο λόγο τη ζωή μου, δεν με νοιάζει. Αλήθεια. Στα ελληνικά σημαίνει αλφαστερητικό της λύθης. Δηλαδή δεν ξεχνώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν έχει άλλη όψη στη γλώσσα μας. Αλήθεια σημαίνει δεν ξεχνάω. Ξέρεις ποια είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ναι. Αυτό που λένε σαν ακροατής. Εκεί που θα γίνει σήμερα η συγκέντρωση του Βενιζέλου, ναι, σκοτώσαν με τα χημικά τον Κοτσαρίδη, ναι, και αυτοκτόνησε ο Χριστούλας πριν 1,5 πότε 2 μήνες. Εγώ θα απαντήσω. Στην ίδια πλατεία. Μπράβο, λοιπόν. Στην ίδια πλατεία έχουν υποθεί τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν υποθεί ποτέ. Έχουν χειροκροτήσει εκατομμύρια κόσμο από τη λαοκρατία του Γεωργίου Παπανδρέου του 1944 μέχρι του Παπανδρέου πριν 2 χρόνια. Έχουν κουνηθεί περισσότερες σημαίες που έχουν κουνηθεί ποτέ. Τίποτα άλλο. Στην ίδια πλατεία όλα αυτά. Εκτός από τους χρεοκοπημένους από πάνω που λέγαμε. Λιάνα Θύμιο, οδηγώ στην Εθνική Οδό προς Λαμία και βλέπω κάτι πούλμα να κατηφορίζουμε σημειάκια του Πασόκ. Αραιά και πού. Αρχίζουμε. Συνεχίζουμε, θα έλεγα εγώ. Ξεπέτσοτα, καλή Ανάσταση Βασίλης. Λοιπόν, να τους κορνάρεις. Τσίπρας νομίζει πως επειδή ξέρει να οδηγήσει γκρουόμενο στο Λούνα Πάρκ μπορεί να οδηγήσει και τριαξονικό σε αυτοκινητόδρομο, ρωτάει η Αναστασία. Δεν ξέρω, μάνα μου, δεν δίνω δίπλωμα πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Οι ψηφοφόροι τα δίνουν και μετά μας του κάρουνε, έρχονται στο κουκουέ για να τους πάει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τώρα που το σκέφτομαι, το σύνθημα του Βενιζέλου έπρεπε να ήταν ξεσκίζουμε. Και αρχίζουμε. Μου ήρθε, ήδη το είπαμε. Λοιπόν, να απαντήσω στη Φωτεινή. Που θα το έλεγε και ωραίο ίδιος, γιατί έχει έτσι. Είναι πολιτική πρόκληση να μην απαντήσω. Αγαπητή Λιάνα, μπορείς, σε παρακαλώ, να με διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσω μια μέρα μετά την 6η Μαΐου και να δω την Παπαρίγα να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση τύπου 89. Η ίδια η Παπαρίγα, ερωτώμενη σχετικά με το θέμα στη διαδικτυακή εκπομπή του Χατζηνικολάου, απάντησε: τότε νομίσαμε πως μπορούμε να συνεργαστούμε. Υπάρχει περίπτωση να νομίσετε κάτι παρόμοιο και τώρα? Τότε ήταν για την κάθαρση. Η ερώτησή μου είναι ειλικρινής, χωρίς διάθεση προβοκάτσιας. Τότε πολλοί κομμουνιστές είχαμε πάθει σοκ. Λοιπόν, θα σου απαντήσω ευθέως, Φωτεινή, το δήλωσα και δημόσια. Αν αυτό συμβεί, εγώ και όλοι οι κομμουνιστές σήμερα, όλοι όμως, μαζί με την Παρίγα, θα πάμε σπίτι μας. Όχι, δεν υπάρχει ούτε 1% και γι' αυτό ενδεχομένως να μην μιλάμε για εξαιρετικά μεγάλες αυξήσεις του κουκουέ, όπως θα ήταν οι επιθυμητές. Γιατί για να σου γίνει αύξηση τώρα, πρέπει να γίνει με ιδεολογικό μπότοξ. Και επειδή το κουκουέ έχει αποφασίσει να μην κάνει ιδεολογικό μπότοξ, μπορεί και να μην έρθει δεύτερο, τρίτο, 23ο, πρώτο από τα 4, τα 3 της κατηγορίας μιας ευρύτερης μποτοξοειδούς αριστεράς. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, έσω σίγουρη. Άντεξε κάποτε και με 5. Για να παραμείνει κουκουέ. Και έχω να σου πω και κάτι άλλο. Ρε Φωτεινή, ευτυχώς που άντεξε και είχα κάπου να πάω. Αλλιώς, σε όλα τα υπόλοιπα, ήμουν εκ των προτέρων. Πολύ ευπρόσδεκτη. Να καταθέσω και τη δική μου εμπειρία. Θα ήμουν και εγώ χρόνια. Το 91 ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι πρέπει να γίνει και η κυβέρνηση Τζανετάκη και να μπούμε στο συνασπισμό. Και να διαλυθεί το κουκουέ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Ήμουν τέτοιος. Mm. Το ομολογώ. Τα κατάλαβα σε 5 χρόνια, εγώ όχι 10. Σε 5 χρόνια κατάλαβα τι γινότανε. Υπάρχουν όλες οι τάσεις, ρε παιδί μου, υπάρχουν όλες οι απόψεις, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Τότε ήμουν νέος, ήθελα να καταλοιπά. Έβλεπα ότι η Ευρώπη καταραίει, ότι είχε χάσει το από εκεί στρατόπεδο. Λέω, τι, πάμε εδώ, γιατί να υπάρχουν σφυροδρέπανα, τι χρειάζονται όλα αυτά, εφόσον θα είμαστε ένας λαός όλη η Ευρώπη με πολύ καλές συνθήκες. Καλά, και εγώ το πιστεύω στη δεκαετία του 70. Ναι, όλοι, κάποια δεκαετία, κάποια στιγμή το πιστεύουν. Εγώ το μόνο πράγμα. Εμείς το ξανακάνουμε τώρα, μεγαλώσαμε κιόλα δηλαδή. Έλεος. Ξανακάντε το εσείς άμα θέλετε, γιατί πρέπει να το περάσει κάποιος ως παιδική αρρώστια ή ως αρρώστια γενικώς, γιατί αυτό που έχουμε εμείς αρρώστια είναι. Ο καθένας έχει μια αρρώστια. Σημασία έχει τι αρρώστια έχεις. Ναι, δεν μου λες και πρέπει να σημαδίζει και με την ηλικία η αρρώστια. Αλλιώς είναι, δηλαδή, μαγουλάδες τώρα στα 60 είναι ένα πρόβλημα. Ζάχαρο στα 20 είναι επίσης πρόβλημα. Θέλει να το φέρουμε λίγο. AIDS χωρίς προφυλακτικό στα 16 τι είναι? Άσε τι είναι, ναι, εντάξει τώρα. Άστα αυτά. Γιατί δεν συνεργάζεται το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δεν είναι ιδανικός για το ρόλο του Κερένσκι. Μπορεί. Τους υπόλοιπους ρόλους δεν τους βρίσκω. Δεν το κόβω δηλαδή. Τσάρος ποιος θα είναι. Αυτό ψάχνω κι εγώ. Τον τσάρο ψάχνεις. Τον τσάρο. Θα έλεγα κάτι τώρα, αλλά δεν ακούγεται έβυχο. Μια ερώτηση με τον τσάρο. Ψήφος το ΚΚΕ, λέει ο Τζον Ραπ. Είναι και Τζον και είναι και Ραπ. Η εποχή δεν είναι για συνεργασίες συμβιβασμούς με τον Αλέξη Απόγονο του Λεωνίδα και μαθητή του Μίμη και του Αλέκου. Όσον αφορά το αύριο, βάθημα του αντικαπιταλιστικού χαρακτήρα του κόμματος και του κινήματος, όξυνση της τακτικής πάλης, όχι σώσιμο του καπιταλισμού. Έχει εκλογές και στη Σερβία, όποιος μου το στείλε, ειλικρινά σας το λέω, μου άνοιξε λίγο τα μάτια, ντρέπομαι που δεν πρόλαβα να ασχοληθώ με αυτές τις εκλογές, γιατί δεν ξέρω. Θα δούμε. Σου λέει εδώ, διαβάστε τις δηλώσεις Μητσοτάκη στο Βήμα. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα στις 3.30. Ξανακούστε μετά την εκπομπή που φορτώνετε. Ναι. Με τις δηλώσεις Μητσοτάκη, του Θεού. Έχω την εντύπωση ότι η Νίκη στέλνει την καλύτερη προτροπή για τις εκλογές. Λιάνα, νομίζω ότι όλοι πρέπει να ψηφίσουν και θέλουν να ψηφίσουν ως εξής. Να ψηφίσουν όλοι το κόμμα που υποστηρίζει την τάξη που ανήκουν και όχι το κόμμα που υποστηρίζει την τάξη που θα ήθελαν να ανήκουν. Καλό βόλι. Δεν είναι βαθιστόχαστο, δεν είναι περίπλοκο, είναι τόσο απλό όσο και ακατόρθωτο για κάποιον που δεν θέλει να πιστεί. Έχω μια ένσταση, εμείς έχουμε αλλάξει σύνθημα σε Ελληνοφρένα, δεν λέμε καλό βόλι, λέμε κακό βόλι να τους βρει. Κακό βόλι να τους βρει και εγώ θα τελειώσω με τη ρίση του Χίτλερ το 1940. Η Ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να ενωθεί ούτε νομισματικά απλώς, ούτε με άλλους δημοσιονομικούς τρόπους. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους λαούς να το θέλουν από μόνοι τους. Για το καλό του Ράιχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βόλι. Κακό βόλι για τον οχτρό. Καλό βόλι για μας. Το έχω, το έχετε. Τραγουδάει ο Δημήτρης Πιτροπάνος. Η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Αν το έχετε, μην διστάσετε. Δίχτυ ασφαλείας, εμείς και την επομένη. Κουκουέ. Να κυλάω, να λιμνάζω. Στη σκιά μου να μοιάζω. Στο διάφραγμα κάτι με πάταγε. Το έχω ξαφνικά το σκοπό μου. Το γνωστό εαυτό μου διεκρίνω. Χιλιάνοι μου εργάτες, ζωντανοί Σοκράτες μου μιλούν. Μα τι με κρίμα. Το έχω μαζεμένο το μέλι. Να το βρει όποιος θέλει. Δε χάθηκε. Το έχω αποφύνω θυμάρι. Όποιος θέλει ας το πάρει. Στο ταξίδι του κόσμου αντικράθηκε. Το έχω κι είμαι απόψα παρτία. Είμαι ο λόγος και αιτία και βλέπουμε ανοιγμένο κανάλι. Κοιθαμένο θα βγάλει τα φτερά. Τα προβλέπω.